Mahşer yeri Rabbinin nuru ile aydınlanır. Kitap konulur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Sonra aralarında hak ve adaletle hükmolunur ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.